derken burada çıkarabilirsiniz. Tam Harbi Gelsi ziyaret edeceğinizle nasıl konuşmaya başlayıncaya kadar ziyaretimiz bitecek. Ashab-ı Kehf biliyorsunuz 7 kişidir. 8.'si

Kur'an-ı Kerim'i geçmiş, eskimiş, şimdiki zamanda geçersiz, kıymetsiz birer hükümet mecmuası olarak görmüşlerdi o zaman. Aynen bugünküler de aynı kanaatle, aynı küfürle Kur'an-ı Kerim'in karşısına yaramışlardır. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği bütün hakikatler, vahiy ile sabit olan hakikatler, biz Müslümanlarca amennâ ve saddaknâ diye karşılık görüyor ve derhal tasdik ediyoruz. Fakat, şeyden çattınız ya. Davranışı ve tutumu, bu bizim itikadımızın ve inancımızın karşısında çok daha başka, çok daha felaket bir manzara arz ediyor. Onlara sorarsanız, Kur'an-ı Kerim geçmiş devirlere ait, geçmiş zamanlara ait bir takım hikayeler, bir takım efsaneler diye izaha kalkıyorlar. Nitekim, geçenlerde, yolunuza dikkatini rica edeyim, geçenlerde Ashab-ı Kehif'ten bahsederken, Türkiye Radyo Televizyon TRT dediğimiz yayın vasıtası şu bizim toplandığımız mağaranın önünde bir film çevirmek suretiyle Ashab-ı Kehfi bu mübarek Evliyaullah'ın hakkında Kur'an-ı Kerim'de büyük bir sure, sure-i kerif olduğu halde Kur'an-ı Kerim'in sigortası altında olduğu halde Ashab-ı Kehf'ten bahsederken Müslümanların efsanesi, Müslümanların uydurması diye bahsetmiştir. Efsane kelimesini kullanıyor. Müslümanların uydurması, Müslümanların efsanesidir diye aynen TRT yayınında bu şekilde bahsediyor ve Kur'an-ı Kerim'e uydurma ve efsane gözüyle bakıyor. Ve sonra bu mübarek ehlullahın ve evliyaullahın önünde çıplak bir şantör, çıplak bir şarkısını bu mukaddes, bu mübarek Ashab-ı Kehf'in önünde çıplak vaziyette şarkı söyleterek, şarkıyla oyun eğlence yaptırmak suretiyle kilo alıyor ve Ashab-ı Kehf'in önünde Allah'a isyan ettiriyor ve Ashab-ı Kehf'i Müslümanların bir uydurması ve efsanesi diye telkin etmeye, nesillerimize böyle göstermeye çalışıyor. Hayır, hayır, Allah'ın hidayetiyle bir gün gelecek, televizyon aynasında, radyonun müstezemlerinde, Kur'an'dan başka hiçbir şey fırsat bulmayacak. Dünyasına, Müslümanların peygamberine, Müslümanların kitabına efsane diyemeyecekler. Aynen Müslümanlar gibi şehadetle, imanla, Müslümanların itikadını aynı kalıplarla ifadeye ve duayetler inşallah sana. Bu hususuna arz etmeyi vazife bildim. Buradaki din görevlisi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız protesto telgrafları çekmişlerse de tabii onlarca emniyetli görülmemiş ve fakat Müslümanların vicdanında Ashab-ı Kehf'e uydurma diyen, efsane diyen TRT'de lanetlenmiştir. Allah'a ve Ashab-ı Kehf'e Hazreti Muhammed Mustafa'ya onları şikayet ediyorum. Onları en kısa zamanda Müslümanların itikadına, Müslümanların inancına saygı göstermeye davet ediyorum. Ya Resulallah bize yardım et. Ey Ashab-ı Kehf bize yardım et. Müslümanların imanını, Müslümanların evliyasını, Müslümanların itikadını bozmaya kalkışanlara fırsat verme ya Rabbel Alemin. Böylece bu hususu da açıkladıktan sonra aziz kardeşlerim şimdi Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam Deccal namındaki korkunç belanın zuhurunda Deccal alem-i İslam'ın karşılaşacağı en büyük belanın ismidir. Dikkat! Alem-i İslam'ın